Mleku Twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, jest 15. Justyna Mączka. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Co najmniej kilkanaście tysięcy ton trujących substancji trafiło do gleby i kanalizacji. Odpowiedzialny za to były szef firmy EcoShop z Katowic. Właśnie usłyszał zarzuty. Nie tylko Arabia Saudyjska, ale także polski Janikowo żegna króla Abdullaha. To on sfinansował operację rozdzielenia słynnych bliźniaczek. Nie tylko ludzie dziwią się takiej zimie. Budzą się też niedźwiedzie, nietoperze i jeże. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało byłego prezesa firmy EcoShop z Katowic. Marek K. miał nielegalnie składować i usuwać niebezpieczne odpady. Chodzi o co najmniej kilkanaście tysięcy ton takich substancji składowanych w kilku śląskich miastach. Według ustaleń śledczych niektóre z nich pracownicy firmy EcoShop wylewali bezpośrednio do gleby czy do urządzeń kanalizacyjnych. Jakie zarzuty postawili Markowi K. prokuratorzy? O tym w relacji z Katowic. Marek K. usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania w okresie od maja 2010 roku do sierpnia 2013 roku zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się składowaniem odpadów niebezpiecznych. Drugi zaś samego składowania tychże odpadów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Jak mówi Marta Zawada-Dybek z prokuratury okręgowej w Katowicach, podejrzany nie przyznaje się do wszystkich zarzutów. Podejrzany nie przyznał się do udziału w grupie przestępczej, przyznał się do tego drugiego zarzucanego mu przestępstwa. Prokurator wnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego i ten wniosek został uwzględniony przez sąd w Katowicach. Teraz Markowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Łukasz Szwej, Polskie Radio Katowice. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od roku. Zarzuty usłyszało wcześniej 11 osób. Według dziennikarzy, którzy nagłośnili sprawę, tylko na składowisku firmy EcoShop w Katowicach, Szopienicach zalega ponad 1000 ton niebezpiecznych odpadów. Urząd Miasta chce, żeby główny koszt usunięcia trucizn poniósł Marek K. Na razie jednak teren trzeba zabezpieczyć i na to z publicznych pieniędzy wydanych zostanie 200 tysięcy złotych. Co dalej w sprawie niemieckiej płacy minimalnej i polskich firm transportowych? Chodzi o stawkę 8,5 euro za godzinę, którą od stycznia firmy muszą płacić kierowcom przejeżdżającym przez Niemcy. Na ten temat premier Kopacz rozmawiała dziś z ministrem gospodarki i z komisarz Bieńkowską. Co ustalili, na razie nie wiadomo. Pewne jest jedno, zawieszenia niemieckich przepisów chce nie tylko Polska, ale też 12 innych unijnych krajów. Uważają one, że najpierw Komisja Europejska powinna ocenić, czy przepisy są zgodne z prawem wspólnoty. Ten postulat został zgłoszony dzisiaj w Brukseli podczas spotkania przedstawicieli tych krajów i Komisji Europejskiej. Beata Płomecka. 13 państw z nowej i starej Unii połączyło siły i chce jak najszybszego rozwiązania problemu. W Polsce przepisy wywołały kontrowersje, bo mają one objąć także zagranicznych kierowców przejeżdżających przez Niemcy. A to byłby cios dla naszych przewoźników. W podobnej, trudnej sytuacji byłyby też węgierskie firmy przewozowe. Ale inne kraje zwracają także uwagę na biurokratyczne wymogi i podkreślają, że przepisy mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego unijnego rynku. Nie dotyczy to wyłącznie świadczenia usług w sektorze transportu, ale także innych branż i może stać się niebezpiecznym precedensem. Komisja zapewniła, że uważnie przeanalizuje przepisy. Już poprosiła Niemcy o wyjaśnienia i dała im miesiąc na odpowiedź. W przyszłym tygodniu do Berlina na rozmowy mają lecieć dwie panie komisarz do spraw transportu i do spraw socjalnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Arabia Saudyjska opłakuje zmarłego króla Abdullah bin Abdulaziz. Zmarł wczoraj wieczorem. Należał do najbardziej lubianych saudyjskich monarchów. Poddani cenili go za pobożność i unikanie ostentacyjnego luksusu. Nie potrafię opisać moich uczuć. Od wczesnego rana, jak tylko usłyszeliśmy tę straszną wiadomość, wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni. On był dla nas kimś więcej niż ojciec. Bardzo wiele znaczył dla nas wszystkich. Króla Arabii Saudyjskiej żegna też Janikowo. To w tej kujawskiej miejscowości monarcha ufundował Centrum Dialogu i w 2005 roku sfinansował operację bliźniaczek, które urodziły się ze złączoną dolną częścią kręgosłupa. Zabieg kosztował niemal $1,5 miliona. Burmistrz Janikowa Andrzej Brzeziński. Jeden honorowy obywatel Janikowa, przykro. Nie, na pewno wyślemy do ambasady list z kondolencjami, ale no, taka wyprawa do Arabii Saudyjskiej raczej jest nierealna. Zmarły król wbrew woli wpływowych teologów islamskich założył koedukacyjny uniwersytet i po raz pierwszy w historii mianował kobiety do rady doradzającej monarsze. Teraz zastąpi go jego brat, 71-letni książę Salman. Z zimą u nas na razie słabo i taka pogoda rozregulowała ustalony tryb życia wielu zwierząt. Płazy i gady wprawdzie hibernują, ale już nietoperze mogą się budzić z zaśnięciem. Problemy mają też niedźwiedzie. Jeżeli temperatura jest trochę wyższa... Maria Krakowiak, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. I jest możliwość znalezienia przez niedźwiedzie jakiegoś pokarmu, nawet w czasie odwilży, to te niedźwiedzie wychodzą z gawry i te niedźwiedzie żerują jak najbardziej. Bywa, że nawet pojawia się nagle jeż, który powinien spać. Doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Są to zwykle jeże, które mają niedowagę i one nie mogą popaść w hibernację, bo nie przeżyją tej hibernacji, więc one żerują ile tylko się. Może być taki efekt, że na przykład nietoperze, które normalnie powinny być w hibernacji, w efekcie takich zaburzeń termiczno-pogodowych będą chciały zmienić miejsce swojej hibernacji. Jeśli zobaczymy takiego nie do końca obudzonego nietoperza, powinniśmy zawiadomić przyrodników. Natomiast absolutnie nie wolno samemu brać do rąk takiego zwierzęcia, bo możemy mu tylko zaszkodzić. Jeszcze parę słów o pogodzie. W nocy od minus 5 do plus 2 na zachodzie mgły. Jutro nie ma żadnych szans na słońce. Prawie wszędzie może padać. Będzie od minus 2 stopni na północy do plus 4 na południowym zachodzie. Synoptycy zapowiadają, że w weekend w górach spaść może nawet do 30 cm śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powtórzę za wielkim poetą, moją ojczyzną jest język polski. I tak naprawdę wszędzie, a goniło mnie po świecie, różne miejsca, wszędzie odczuwałem jakąś głęboką tęsknotę, żeby usłyszeć jakby dookoła mowę polską. Jerzy Satanowski i jego muzyka. W Biurze Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21:00. Zaśpiewa Joanna Lewandowska. Obudź się i żyj. Obudź się, nie śpi. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień w pełni, praca w re, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, no super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 15 i to jeszcze w piątek. Można zatem pomału rozpoczynać weekend. Tonacji Trójki. Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Margański. Nasz wspólny czas rozpoczynam z kasetą magnetofonową. Kasetą, na której wiele lat temu przegrałem w warszawskim Digitalu. było takie miejsce. W każdym razie przegrałem na nią pewną płytę, której fragment za chwilę przedstawię. I zanim posłuchamy muzyki, to muszę Państwu powiedzieć, że po tym nieprawdopodobnym uczuciu, jakie w 2013 roku wywołała w mojej głowie muzyka z Sondy, no teraz postanowiłem poczuć to jeszcze raz i wyłowić taką muzykę z mojej kasetowej kolekcji, w której, no cóż, przez wiele lat nie słuchałem, głównie z tego powodu, że nie miałem magnetofonu. No i nie kupiłem też tej płyty, bo najzwyczajniej tyle działo się w muzyce, że były ważniejsze nagrania. To będzie podróż do początku lat 90. I jeśli sobie teraz przypominam, to tego nagrania do tego tygodnia nie słyszałem jakieś 20 lat. Let the Children Speak i z roku 1991 Simple Minds, a to za sprawą eksperymentu, żeby przywołać nagranie, jakim człowiek fascynował się w przeszłości i na wiele lat o nim zapomniał. Tak to naprawdę działa, drodzy Państwo, bo kiedy wyciąga się z głębokiej przeszłości takie zapomniane utwory, a tak było w moim przypadku z płytą Real Life Simple Minds, to nagle przypominają się zapachy i miejsca, w których odkrywało się muzykę. Hibernacja pamięci, spowodowana w tym konkretnym przypadku kasetą magnetofonową, teraz działa jak stara, zapomniana fotografia, z tym, że muzyka ma to do siebie, no tak jest przynajmniej u mnie, że przywołuje znacznie więcej. Może dlatego, że to najbardziej abstrakcyjna forma sztuki. W każdym razie polecam Państwu taki eksperyment, bo jak sądzę, mają Państwo w swoich zbiorach takie dawno nieodtwarzane taśmy. Przez najbliższą chwilę pozostaniemy jeszcze w początkach lat 90., a to za sprawą naszego piątkowego załogu jazzowego. Kwadrans jazzu. Już za kilkadziesiąt minut bohaterem kwadransa będzie trębacz Jerzy Małek, który pod koniec ubiegłego roku opublikował płytę Stalgia. Z Jurkiem spotkałem się wczoraj i poza rozmową o samej muzyce postanowiłem wykorzystać sytuację, że jesteśmy rówieśnikami i zapytać o coś, o co zawsze chciałem zapytać trębacza. Zazwyczaj rozmawiam ze znacznie starszymi trębaczami, no i jakoś tak nie do końca wypada pytać o pewne sprawy, ale odkąd interesuję się jazzem, zawsze słyszałem, jak bardzo istotne dla takiego muzyka są zęby. O co chodzi z tymi zębami u trębaczy? One rzeczywiście stanowią taki istotny punkt przy tym dmuchaniu w tę trąbę? Jak to jest? No tak, no są oparciem, wiesz, czuciem. Czucie w zębach i to wszystko, to wpływa na to, jak grasz, kąt ustawienia ustnika i tak dalej. Nawet słyszałem o czymś takim, że niektórzy trębacze przycinają sobie zęby, żeby większy przelot powietrza był. Nie wiem, no można by to sprawdzić, tylko nie wiem jak. Wtedy mógłbym ci odpowiedzieć. Na razie cieszę się, że mam swoje zęby. Dentysta powiedział, że mam mocne. Spokojnie, panie Jurku. Więc niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Do spotkania z Jerzym Małkiem wrócimy w drugiej części naszego spotkania. Teraz nagranie z początku lat 90. To będzie Miles Davis i płyta Dubop, czyli jeden z dwóch albumów Milesa, od których zaczynał swoją przygodę z muzyką mistrza Jerzy Małek. Do tego wątku zresztą jeszcze dziś wrócimy. Du Bob. A jeśli chodzi o zęby, to pan Marek napisał, że w książce Desperado, tak, warto przypomnieć tę książkę. Oczywiście jest to książka Tomasza Stańki. No to jest fragment, gdzie nasz trębacz pisze, jak stracił zęby i w zasadzie musiał się uczyć gry od nowa, więc temat poważny, jak najbardziej poważny. A wracając do muzyki, to usłyszeliśmy przed chwilą utwór Mystery z niedokończonego przez mistrza albumu, oczywiście przez Milesa Davisa. Miles zmarł w trakcie produkcji. No i album Du Bob ukazał się już po jego śmierci w czerwcu 1992 roku. Do lat 90. nawiązuje w swojej twórczości koloński kwartet von Spar. Niejednokrotnie prezentowałem Państwu jego nagrania. A że Niemcy dzięki osłuchaniu, talentom i wyczuciu bawią się wieloma stylami, to dziś proponuję ich najbardziej popowe i komercyjne oblicze. W ten sposób rozpoczyna się ich najnowsza płyta zatytułowana Street Life. Chain of Command. Tym utworem rozpoczyna się biało-czerwony album niemieckiego kwartetu von Spar. I był czas, kiedy prasa pisała o tej formacji jako o wyjątkowych spadkobiercach oraz kontynuatorach krautrocka. I czasami zresztą można było odnieść takie wrażenie, z tym, że z tych stylów można również dopatrzeć się i usłyszeć na przykład takie gatunki jak broken beat, indie rock, soft rock. Jest też muzyka eksperymentalna i disco. I jest też coś takiego bardzo charakterystycznego, głównie dla francuskiej sceny lat 70., czyli pierwiastek space. Ale ja przyznam, drodzy państwo, że czasami mam wrażenie, że w tym von Sparze słyszę również pierwiastek DFA i muzykę LCD Sound System. Some might call it unfair. Check Command, a teraz wybrzmiały Troops, czyli dwa popowe utwory z dyskografii kwartetu Von Spar. Dyskografii, w której znajdą Państwo naprawdę wiele stylów i wiele utworów, także z pogranicza krautrocka. Troops to utwór ze srebrnej płyty Foreigner, wydanej w 2010 roku. I przed prezentacją tej kompozycji wspominałem o wytwórni DFA i o LCD Sound System. I waited 7 years. Daft Punk is playing at my house. Dawno temu, na początku tego wieku, pracowałem w malutkim radyjku jazz i tam był taki pan, którego nigdy nie widziałem, bo ten pan był automatem i ten automat podawał czas w ten sposób. Jest 15:38. Pora więc najwyższa na nasz zaułek jazzowy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. A w nim spotkanie z muzyką Jerzego Małka. W zeszłym roku nasz polski trębacz opublikował płytę Stalgia. Płytę, która w moim odczuciu przenosi słuchacza do zadymionego studia bądź klubu jazzowego działającego na początku lat 60. Powiedzmy w Nowym Jorku. You've changed. Za nami jedna z dwóch kompozycji z przeszłości, po które sięgnął Jerzy Małek. W tym konkretnym przypadku jest to utwór napisany w latach 40. przez duet Bill Curry i Carl Fischer. I poza nim jest jeszcze jedno niemałkowe nagranie, czyli kompozycja perkusisty Ricka Allena, którego można zresztą usłyszeć na tej płycie. Poza tym mamy tutaj 7 autorskich utworów Jurka. Całość nosi tytuł Stalgia. No i to słowo, jak państwo przyznają, jest troszkę zastanawiające, mówi Jerzy Małek. To jest taki, powiedzmy sobie, wykwit mojej wyobraźni. A tak naprawdę takie jedno spostrzeżenie po słuchaniu płyty Fatsa Navarro, jeden z takich bebopowych prekursorów, trębaczy jazzu takiego modernistycznego, który nagrał płytę Nostalgia i tak sobie słuchałem tej płyty. To jest jedna z takich moich płyt, do których powracam. Słuchałem i patrzę na tą okładkę, czytam słowo nostalgia i zupełnie nie odczuwam tej nostalgii w tej muzyce, bo to taka bebopowa muzyka. I wtedy sobie pomyślałem, że przecież ten przedrostek no jest zupełnie niepotrzebny. Nagle doznałem jakiegoś takiego olśnienia, to skoro jest nostalgia, to powinna być stalgia. No i szukałem, nie znalazłem. No a ponieważ szukam słów do muzyki, więc było to bardzo pomocne, żeby stworzyć jakąś taką metaforyczną historię, która w pewien sposób zasugeruje odbiorcom jakieś skojarzenia. dlatego że od pewnego czasu w ogóle zauważyłem, że sama muzyka dla mnie jest przekazem treści o wiele głębszych, nie tylko samych nut, to są przeżycia, to wszystko, co jest w życiu dla mnie ważne i czym jest w ogóle moje życie i że słuchacze, którzy znają mnie, to co robię, to co gram, nie tylko na moich płytach, ale także kiedy gram z innymi artystami, często zadają mi pytania o jakieś takie moje prywatne rzeczy, kiedy się spotykamy, no tak na zasadzie gdzieś tam po koncercie. Więc kiedyś miałem problem tak naprawdę z rozmawianiem o muzyce. Wychodziłem wręcz z założenia, że w ogóle nie powinno się, albo po prostu to jest bez sensu. Muzyka sama w sobie się broni. Ale potem, mając okazję grać z takimi, powiedzmy sobie, starszymi dżentelmenami jak Wojtek Karolak, którzy są mistrzami przekazywania ciekawych treści i jak to robią, i w ogóle obserwowania innych artystów, także jazzmenów, zauważyłem, że jednak słowo jest bardzo istotne i dużo daje, szczególnie w muzyce, która de facto nie potrzebuje słów. No właśnie, w twojej muzyce nie ma słów, więc to ciekawe, co mówisz. Myślisz, że trzeba wyjaśnić tę muzykę tytułem właśnie? Nie tyle, co wyjaśnić, ale zasugerować czasami coś. Dlatego, że są pewne rzeczy, które ciekawią słuchaczy, które wpływają na ich odbiór tego, co robię, a poza tym jest kilka kwestii, które cały czas pomimo rozwoju sztuki się odnawiają, wiesz, to są takie tematy, które zawsze we wszystkich wywiadach, wszyscy artyści, większość w ogóle jazzmenów, zauważyłem, rozmawia o muzyce, ewentualnie o inspiracjach na zasadzie, że słuchają takich innych artystów i to jest oczywiście ciekawe może dla mnie, ale dla większości ludzi nie jest to ciekawe, no bo niektóre inspiracje, nawet Fats Navarro, o którym mówię, to jest postać bardzo mało znana, wybitny trębacz naprawdę, który kształtował tą muzykę na równi z Dizzy Gillespie, Milesem w tym okresie rozwoju jazzu, ale ponieważ był bardzo chory, zmarł na, o ile dobrze pamiętam, na białaczkę, żył bardzo krótko, 20 parę lat, więc jest zupełnie nieznaną, oprócz naprawdę fanów jazzu, którzy mają płyty. No w dzisiejszych czasach jest oczywiście łatwiej, bo jest internet i dostęp do tej muzyki jest o wiele łatwiejszy, ale kiedyś to w ogóle trzeba było kolekcjonować takie nagrania i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest tak jakby punkt odniesienia. Na Stalgi Jerzego Małka pojawili się wspomniany już perkusista Eric Allen. Na saksofonie tenorowym gra Steven Riley. Polską część zespołu dopełniają wieloletni współpracownik Nigela Kennedy'ego pianista Piotr Wyleżał oraz grający na kontrabasie, no, naprawdę w wielu zespołach, Michał Barański. Panowie grają kompozycję Jerzego Małka, bohatera naszego dzisiejszego kwadransa. Tak brzmi jego Sagittarius. We'll be right back. Sagittarius to jedno z nagrań, jedna z kompozycji Jerzego Małka, którą znajdą Państwo na albumie zatytułowanym Stalgia. I na początku naszego dzisiejszego spotkania mówiłem, że ta płyta gdzieś kojarzy się, gdzieś mnie kojarzy się z jazzem lat 50. i 60. Byłem bardzo ciekaw, co na to odpowie Jerzy Małek. Chyba takie skojarzenie i bardzo sugestywna gra Erika Allena, który no, ten hi-hat i całe takie naprawdę w stronę Tony Williams granie. To sprowokowało, że chłopaki i Michał i Piotr wyleżał, poszli strasznie za nim właśnie w stronę takiego rodzaju, takiego otwartego grania. Stąd może skojarzenie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja spotkałem się także z krytyką totalnie skrajną od tego, co ty mówisz, że w ogóle momentami to jest jak muzyka filmowa. Więc ludzie to odbierają bardzo, bardzo... Każdy oczywiście indywidualnie, bardzo to indywidualnie. Prawda. Wydaje mi się, że na pewno jest to kontynuacja wszystkich moich płyt. Na wszystkich płytach utwory mają jakąś konkretną melodyjkę, która brzęczy. Natomiast czy to są lata 50. I się wydaje, że może akustyczność tak cię do tego sprowokowała, albo jeszcze wiele innych elementów. Na pewno język muzyczny, którym się wypowiadam, jest silnie zakorzeniony w tym właśnie nowoczesnym jazzie w latach 50., 60. To nawet nie chodzi o to, że bardzo dużo czasu spędziłem nad tym, żeby pracować nad skalami, harmoniami, z połączeniami dźwięków i tak dalej, ale tu chodzi o to, że kiedy zaczynałem słuchać jazzu, moje pierwsze dwie płyty to był Miles, Kind of Blue, a druga płyta to był Doobop. Jak posłuchasz Doobop Milesa, on już inaczej gra niż w latach 80. To jest nieprawdopodobne, bo moja historia jest prawie identyczna. Mówię prawie, bo na odwrót miałem. Najpierw był Doobop, a później było Kind of Blue. No to coś tam, bo to były dwie kasety. Ja pamiętam tak. Jeszcze to w Elblągu, bo pochodzę z tamtych okolic. Wiesz, w Elblągu to były trzy kasety, przepraszam. Trzecie kasety to był Louis Armstrong 70 minut z Louisem. Ale Louisa miałem dość, bo mój ojciec był fanem Louisa Armstronga i zawsze mówił, co tam Miles, słuchaj, Louis Armstrong to jest trębacz, nie? Więc ja oczywiście jako buntownik z wyboru lub nie, nie? Młody, nie wiem, jaki Louis Armstrong, Miles. Chociaż nie miałem bladego pojęcia w ogóle o jeszcze innych trębaczy, których potem dopiero poznałem. Ale Miles, pamiętam, do mnie strasznie przemówił ten Dubo, bo to była, to był duch czasów i duch, to, bo wiesz, ja mam takich kilka swoich teorii, którymi określam rzeczywistość, także muzyczną. W muzyce dla mnie najważniejszy jest rytm, a z takiego bardziej punktu widzenia szerszego to duch czasów, który wpływa na rytm. To duch czasu zmienia pewne elementy od dziesiątek lat, a może nawet wieków, nawet od Bacha i tak dalej, są stałe, nie? Bo jeżeli na przykład posłuchasz Bacha, zobacz, jak u niego jest strasznie dużo skomplikowanych harmonii, melodii, które potem bardzo fajnie, tylko w zmieniony sposób pokazywał Charlie Parker i wiesz, ci wszyscy modernistyczni jazzmeni, nie? Ale jaki był inny duch czasów, czyli rytm, jaki był inny, zupełnie z czym innym ci się kojarzy. Allegro, powiedzmy, barokowe, to jest kół z konia. Są takie porównawcze skojarzenia, nie? To inny duch czasu, a lata 50., 60., zgiełk, Nowy Jork, rozumiesz, komunikacja, inny rytm. I to też, to nie tylko wpływa na samą muzykę, jej kształt ogólny, ale także na indywidualny sposób porozumiewania się ludzi, ich indywidualny sposób mówienia. A muzycy, grając dźwięki, porozumiewają się. Nie wszyscy ich rozumieją, większość ludzi rozumie, tak powiedzmy, wiesz, piąte przez dziesiąte, ale czują rytm tego, co mówisz. I to jest tak troszeczkę jak z hip-hopem. Lubię słuchać hip-hopu, szczególnie kiedy jest na poziomie takim literackim też dobrze, jeżeli rytmicznie, fajnie, wiesz, to się kręci, dlatego że nie wszystko rozumiem i mogę się zrelaksować, nie słuchać słów, ale słuchać ich rytmu, rozumiesz? Melodii słów po prostu. Tak, tak. To jest na przykład duch czasów i duch mojej muzyki, dlatego ktoś może zawsze powiedzieć, że o, dużo jest bebopu czy hardbopu z lat 50., 60., a ja powiem ci, że ja mam cały czas w uszach moje pierwsze jakieś takie wrażenia i one nie były związane z tamtą muzyką, bo ja nie miałem dostępu wtedy do takiej muzyki. Rozumiesz, ja pierwsze kasety, gdzie Clifforda Browna mogłem posłuchać, to były przegrywane od mojego kumpla, który zresztą takiego mojego pierwszego idola trąbki, dzięki któremu zacząłem grać jazz, Marcina Gawdzisa. On mi przegrywał te kasety. Masz, posłuchaj sobie, jak tu grają chłopaki tam, wiesz, właśnie Kenny Dorham, Clifford Brown, potem Lee Morgan, Freddie Hubbard, tacy faceci, nie? Wszystko lata 50., 60. To jest ten okres rozwoju tej muzyki. I oczywiście to na mnie strasznie wpłynęło, ale jednak podejście rytmiczne i potem to, co zauważyłem też w muzykach nawet rodzimych tutaj,